hotără. O, Doamne, în viața mea, un far în vreme de furtună și o lumină în noaptea grea. Mă bucur ca de o mare pradă, în cartea ta când îl găsesc, și lupt să-i fac pe toți să creadă, și în orice loc eu îl vestesc. Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc, Doamne, împotriva ta. Doar condus de-al tău cuvânt vreau să fiu mereu, cât voi fi pe acest pământ, Sfinte Dumnezeu. Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc, Doamne, împotriva ta. Doar condus de-al tău cuvânt vreau să fiu mereu, cât voi fi pe acest pământ, Sfinte Dumnezeu. Cuvântul tău mi-e pâinea vieții, e mana ce-o primesc din cer, e rasa caldă a dimineții, e cel mai dulce mesager. E sabia ce nimicește, cu al ei tăiești necruțător. Păcatul ce se răspândește acum chiar și în al tău popor. Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc, Doamne, împotriva ta. Doar condus de-al tău cuvânt vreau să fiu mereu, cât voi fi pe acest pământ, Sfinte Dumnezeu. Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc, Doamne, împotriva ta. Doar condus de-al tău cuvânt vreau să fiu mereu, cât voi fi pe acest pământ, Sfinte Dumnezeu. Cuvântul tău e apa vie, ce-alină setea oricum, aduce în suflet bucuria și revărsarea harului. Cuvântul tău mai liniștește și astăzi valuri mii și mii. E neschimbat și în veci trăiește, de acum și până în veșnicii. Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc, Doamne, împotriva ta. Doar condus de-al tău cuvânt vreau să fiu mereu, cât voi fi pe acest pământ, Sfinte Dumnezeu. Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc, Doamne, împotriva ta. Doar condus de-al tău cuvânt vreau să fiu mereu, cât voi fi pe acest pământ, Sfinte Dumnezeu.